That's right. You best to get ready. I said you best to get ready, everybody. Party people, where you at? We got Nick Loon straight out of UK. We'll be right back. Thank you. Defcon 1 vanavond tot 12 uur te horen hier op IDNT Radio. Met onder andere nog Rush, Charlie Lonoise, Cosmic Gate en veel meer vette dingen. Wat je ook doet, blijf luisteren naar IDNT Radio. Mocht je er niet bij zijn om een of andere reden vandaag hier op het festival in Almere, dan heb je altijd de radio nog. Luister nu naar Nick Lunn op IDNT Radio. Dit is Defcon 1, live vanaf Almeerdere Strand in Almere. We'll be right back. IDNT. We'll be right back. Sensation. Black. The world's leading dance event. Sensation. Black. July 10th. Amsterdam Arena. Sensation is powered by Grolsch. IDNT Radio en Ben Q brengen je het hele EK door. Dagelijks het laatste nieuws uit Portugal. Van 's morgens vroeg tot 's avonds.